Kolala ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa nani akolelanga nakoyeba te otikana milela liwaya zamba soki peli waya mboka liwaya mpasi soki peli waya mayo mama mokolo na kokufa Motu ya pauvre, na kanisa ida mwasi na bala, na kanisa kaka bano yo na bota, na sepela kaka mpasi ya mokili esali kotikala mokolo na kokufa. Mokolo na kokufa ngai motu ya mbongo, na kanisa falanga mingi yo na tiki, na kanisa lopango na baka minyo, na kanisa bana. Poto mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai motu ya kwiti na kanisa kopo ya masanga nanga na kanisa nini kaka suka ya sanza tango na melaka ngai na baninga ah mama mokolo na kokufa mokolo na kokufa ngai mwasi ya ndumba Fiesta ética la mamá, mokolo na kokufa.